bilar kör i krock. Roy säljer lock, Roy och Roger har en mack i hår. Roy och Roger har ett liv i hår. Roy och Roger har en dröm, ett hopp, ett liv, en mack tillsammans. Och oljen rinner ur en gammal tratt, utanför kör någon på en katt. Roy och Roger har en dröm, ett hopp, ett liv, en mack tillsammans. Rogers mack. Roger kör svetsen med sin fot på Roys och Rogers mack. Blomma vissna i en vas, bilar i extas, Roy säljer gas. Roy och Roger har en mack i båt. Roy och Roger har ett liv i hår. Roy och Roger har en dröm, ett hopp, ett liv, en mack tillsammans. Oljen rinna i en gammal, utanför kör någon på en kong. Roy och Roger har en dröm, ett hopp, ett liv, en mack tillsammans. Roy och Roger har en mack i hår. Roy och Roger har ett liv i hår. Roy och Roger har en dröm, ett hopp, ett liv, en mack tillsammans. Oljen rinna i en gammal skål, utanför kör någon på en kong. Roy och Roger har en dröm, ett hopp, ett liv,